для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Вяршкоў звычайна прыходзіў да зазыба ў хату, абы толькі гаспадары паспелі павячэраць, і заставаўся там да першых пеўняў. У Масеевай памяці ўтрымалася з тых вечароў адна Парфёнава думка, якой пасля даводзілася не адзін раз здзіўляцца. Трымаючы газету ў руках чарговым спісам засуджаных ворагаў народа, Парфён са скрухай сказаў: «Эх, у такой справе заўсёды небяспека ёсць. Хоць ты як сцеражыся, хоць які ты сумленны ды крыштальны не будь, а небяспека ёсць. З каго першага пачынаць, людзі звычайна ведаюць. А вось на кім скончыць, е ты свой пачатак, не ведаюць. Адсюль і бяда. Ся не ты яго забярэш, а заўтра па цябе самога хто другі прыйдзе. Так што, эх, словам, е то як тое проса ў мяшку, абы дзірачку маленькую пракалупаў хто ногцем, та ты ўжо не стрымаеш усё роўна, як вада адтуль пацячэ». Цяпер Масей здзівіў Парфёнаў выгляд. На твары ляжала нейкая нежывая зямлістасць, што не іначай сведчыла пра агульны стан здароўя. Адчуўшы, што Масей здзіўлены, нават уражаны ягоным выглядам, стары з прыкрасцю падумаў: «Значыць, сапраўды мае справы кепскія». А ўслых засаромлена сказаў: «Хварэю, Дзянісавіч». Памаўчаў трохі, тады зноў быццам спахапіўся: «Ну, а скажы, Дзянісавіч, ці варта чалавеку наогул жыць?» «Як гэта?» Масі расплыўся у шчырай, можа, таму трохі паблажліва ў смерці. «Ну, можа, не зусім так я сказаў», паправіўся Парфён. «Я меў на ўвазе вось што. Ці трэба чалавеку доўга на свеце жыць?» «Усё роўна дзіўнае пытанне. Я не магу вам адказаць на гэта, дзядзька Парфён. Ды і чаму раптам такая размова? Ай, кажу, хварэю вось. Так таксама думаю, а цяпер цябе ўбачыў, спытацца рашыў». «Значыць, я пад настрой трапіў?» «Лічы, што так». «І ўсё-ткі, дзядзька Парфён, я не ведаю, што адказаць вам, але адзін разумны філосаф, дарэчы, немец, сказаў, што ніхто з нас не створаны для шчасця, затое ўсе мы створаны для жыцця. Значыць, усе мы павінны жыць, но наконт таго, доўга ці нядоўга жыць, то ўжо як каму на раду напісана». Але Парфён, здавалася, ўжо не цікавіўся апошнімі Масеєвими словами. Невже бувають і нерозумні філософи, Денисович? Раптом спитався він. Бувають. А як прозвище того розумного? Фейербах. А, ні, не чув. Покрутив головою Парфен. Значить... Кажеш, немець. Так. О, гляді ти. А тепер воєти. Гітлер так само ж певні розумним себе лічить. О, ти ще яким чомусь ти засміявся, Масей. Аж но фюрером. Ай, ну ладно, чорт з їм, з Гітлером. Поморщився Парфен. Ти ще ж подумай, Денисович, для чого треба чоловіку жить, раз йому і в щасті твої філософи відмовляють. Не відмовляють, не відмовляють, засміявся Масей. Просто не кожному яно випадає. Тут різні причини здараються. Один хворіє, другі шалеє, треті дуреє, четвертому просто побідать нема за що. Ой, ну, каб єта тільки так було, не повірив Вершков. Я хочу довідатися, протягнув Вершков. Узять хоч би м'янево. Ну, що доброго в моїм житті, а? Ну, каб довго жити, а? І навогул, каб совсем жити. Для чого моє життя, а? Кольки помню себе дек одно, рау вось, єта є поля. Узару, посею, збяжу, поядім. Ей, дек ті ж варта ворочать да ворочать єту землю тільки для одного, каб жить. Не, Денисович, для життя чоловічого єсть, альбо інший сенс, якого і твої розумні філософи не ведають, альбо тоді і правда, що... Зусім його нема, тому й назаляю тебе. Перед тим, як випавши сюди з хати, я так само ось так думав. А тут бачу ти, так з ким поговорить, як не з тобою? А може і правда, Денисові, що чоловіку ще одно, кольки на єтим світі прожить? 25 годов, ті ще 100... Ех, калі б так было, як вы кажаце, то вядома, розніцы ніякай. Але чалавек не толькі арэды есць. Ай, дык гэта я толькі к слову, што ён арэды есць. Нібыта ён і нітку сучыць, і ён і колы вырабляе, але ж памяркуй, Дзянісавіч, страпянуўся на гэта Парфён. Ён і тапаром махае, зноў ён усё гэта робіць для сябе, каб жыць. Тапаром махае, бо без хаты не пражыве. Нітку сучыць, бо голаму тады давядзецца хадзіць. Колы на парнігне, бо ездзіць трэба. Так што сам бачыш, не дужа вялікая ва ўсім гэтым мудрасць. Дядька, лёгка засмяяўся Масей, якраз у гэтым вось, каб жыць, бадай мудрасць уся закладзена. Мусіць, у гэтым і сэнс нашага знаходжання на гэтым свеце. Ну а што датычыць вашага песімізму, то а гэта не песімізм, як ты кажаш, Дзянісавіч. Паспяшаўся гаварыць Вяршкоў. Гэта другое, гэта спроба высветліць, што да чаго тута і адкуль. Ведаеш, жыццё чалавека можна параўнаць з хуткай яздой. А і толькі паспяваеш перапрэгчы іншы раз каня, так усё імчыш куды тажно, пакуль не апынешся на краі стромкага абрыву. Вось тады пачынаеш думаць, гадаць, і чаго ехаў, і навошта спяшаўся. Так і са мной адбылося, ўсё жыццё не думаў, чаго жыву, а тут во, раптам пачаў. А няўжо, дзядзька Парфён, у вашым жыцці не было нічога такога, што б апраўдала нават у вашых вачах яго сэнс? Я чаму кажу «у вашых вачах»? Дужа вы вялікую мерку да ўсяго бярыце. Так няўжо вы нічога не зрабілі, з чым шкада было б расстацца, каб і сапраўды давялося памерці? Не помню. Можа, і зрабіў. Можа, з дачкой, з унукам. Ну вось, бачыце. Ай, але ж гэта. Калі падумаць таксама... «Правильна!» – усклікнув Масей, зразумеўшы наперад Парфёнаму думку. «Аднак чалавек разам з усім жыве дзеля таго, каб паўтарыцца ў другім. У Евангелі напісана пра гэта так. Праўду, праўду кажу вам, калі пшанічнае зерне, упаўшы на зямлю, не памрэ, то астанецца адно». А калі памрэ, то прынясе багата плода. Ага, значыць, ва ўсім ёсць сэнс, зразумеў Парфён. Нават і ў смерці ёсць. І ў вайне. Так, бо ў вайне звычайна змагаюцца дабро са злом. много ж. Ой, дуже много падає є тих зерняток на землю, уздихнув Вяшко. Ажно соромно часом, що ти ще сам живеш. Але ж цікаво виходить, сказав, щекавши трохи Вяшко. Кругом я винувати. Нешто я стараюся говорить своє, а ти мені, Дянісович, на дворот усе. І пронікліва бицем скривдливої невірливості поглядів на Масія. Чому винувати? Схаменувся від гэтага позірку Масій. Вершко скрушливо усміхнувся. Ай, ведаєш, Дянісович, лезе усякою у голову. Діва лиш нават. Ай, мусіть. І правда, скоро помру. Здається, що простей могло бути, однак не мог один розтлумачить себе, що такое єсть, є само добро. Ляжу і не могу довмецца, быцам я того добра сам не бачив ні от кого і нікому не робив. О, до чого раптом дійшов Денисович за гэты дні у хваробе. О, так само не іначе філософам становлюся. Ну да ладно, Денисович. Ай, я все про своє, да про своє. А як ти? А откуль ти? Здається ж... Було, дядька! Зусім весело, як про нейкую дуже давню свою хлопечую провинність, яка раптом відкрилася, стала відома, сказав Масій. Вяршков після гэтага нечага сунув брови, адвернувшися виразно з притворством, покашляв акурат, прокрактав от прикрасті. Ён по-ранейшому стояв за плотом з перевешанымі цераз верхнюю жардзіну руками. І гэтая калічнасць раптам кинулася Масею в очі асаблівым сэнсам. Іначе чалавек стаў так не дзеля адной позы ці зручнасці. Значыць, Парфён выйшаў сюды, не разлічыўшы сілы, і цяпер яму нялёгка будзе вярнуцца на ранейшае месца ў сад ці ў хату. Колькі хвілін назад Масею дзіўным было бачыць хваравітасць на Парфёнавым твары, аднак зусім незраўнаным стала яго адчуванне пасля таго, як уявіў Парфёнаву бездапаможнасць. Між тым ніхто ў вёсцы за гэтыя дні слова мімалётнага не сказаў аб Парфёнавай хваробе. Ледзь не ўтрапёны, Масей цяпер глядзеў збоку на вывернутую патыліцы Парфёнаву шыю з глыбокімі маршчынкамі і востра, ажно да пякучасці ў сярэдзіне, думаў пра ўсю гаворку, якую яны вялі перад гэтым адзін з адным. Усё роўна, як дапусціў у ёй нейкую недаравальную нетактоўнасць, калі не больш. Тым часам Масей проста не мог дазволіць сабе нічога падобнага, бо заўсёды паважаў Вяршкова за вельмі разумнага і разважлівага чалавека, адгаворкі з якім, ад зносін з якім ніколі не страціш і наадварот набудзеш. Кожны раз, як Масею даводзілася размаўляць з ім у свае прыезды ў Верамейкі, ён захапляўся гэтым чалавекам і разам з тым дзівіўся, як той, лічы, малапісьменны селянін, умее ахопліваць сваім уяўленнем вялікія праблемы, што заўсёды набывалі грамадскую значнасць і даваць ім правільнае тлумачэнне. Калі гаварыць пра народ і пра носьбітаў мудрай народнай сталасці, то Вяршкоў якраз і быў адным з тых лепшых прадстаўнікоў народа, у свядомасці якога акумулировалася ўсё найбольш чыстае, здаровае, сумленнае і непадатлівае, на чым трымаецца уклад жыцця. Дарэчы, бацьку свайго Масей таксама адносіў да гэтай катэгорыі людзей, хоць у параўнанні з Вяршковым той меў ужо большы грамадскі вопыт, напэўна, больш ведаў, і здарма ж столькі гадоў з'яўляўся галоўнай фігурай у верамейках. Дзіва, што з бацькам Масей спрачаўся, даказваў сваё, а вось з Парфёнам ужо нібыта і не хацеў, саромеўся нават гаварыць пра тое самае. І ўсё-ткі ён паспрабаваў апраўдаць гэтае сваё нежаданне. Разумееце, дзядзька Парфён, у жыцці ёсць рэчы, пра якія не заўсёды хочацца лішні раз успамінаць. Правда, гаворучы гэтак, Масей быў не зусім шчыры, прынамсі успамінаў гэта ніяк не датычыла. Затое цалкам ён стаў шчыры тады, як далей растлумачыў. Бацька мой наогул кажа, што цяпер размовы пра ўсё, што са мной адбылося, акрамя шкоды, тут нічога не прынясуць, так што Масей не спадзяваўся. Але Парфён раптам павярнуўся і зусім без хоць якой нездаволенасці падтрымаў бацьку. «О, Дзяніс, Масейка, абы што гаварыць не стане. Раз кажа, значыць так трэба. Ну, а я чаму спытаў, так таксама паняць можна». Заўсёды ж, калі новага чалавека сустрэнеш, то запытаеш, дзе быў, што бачыў. Ну, а раз ужо загаварылі пра твайго бацьку, Дзянісавіч, так я таксама скажу, што думаю. Я праўда не ўмею гучных слоў вымаўляць, гэта не па мне, асабліва калі не трэба іх. Аднак бацька твой сапраўды чалавек рэдкі. За ім заўсёды людзям пражыць можна. Ты думаеш, ён, радзячы табе маўчаць, думае пра аднаго цябе ці пра сябе? О, не, ён не такі чалавек. Уетым усім другога сэнсу трэба шукаць. Даеш, от каб кожнай вёсцы у галаву такога чалавека, а тады кожнаму раёну, пасля вобласці, ну і так далей. О, тады б сапраўды для ўсіх царства настала, тады б не страшна было ні стыхійнага бедства, як у газетах пішуць, ні навалачы. Спытай ва ў нашых верамейкаўцаў. Табе мала хто не скажа, што мы і пажылі тыя гады, што за тваім бацькам. Ну, канешне, не за адным тваім бацькам, гэта б ужо саўсім няпраўда была, тут а галоўная ўлада. Яна ўсяму прычына. Але ж нават і савецкую ўладу можна альбо пад сябе падмяць, альбо Словом, я хочу сказать, что нават при такой доброй уладе можно не паўсюль аднолькава жыць. Глядзі, нашы суседнія вёскі. Яны і ў калгас свой па-рознаму ішлі. Яны і ў голад, што настаў пасля неаднолькава жылі, чаго ўжо тут аграха таіць. А ў нас у верамейках тым часам усё ладна, усё здаецца па-людску. А ўсё таму, што праз твайго бацьку за ўсё ён у адказе ўсё на сябе бярэ недзе, а ў вёсцы, каб адзін, што ўзяўся рашаць, дык таксама такога не было. Спярша у людзей папытае, тады ўжо і справу пачынае, так што я вось табе к слову раскажу. Ты ж адсюль даўно паехаў, а калі прыязджаў, дык усё роўна не пра ўсё ведаеш. Так я табе і раскажу, раз мы ўжо пра ўсё загаварылі сянні. Бацька твой раней, як і мы ўсе, касы да сахі з рук не выпускаў, а тады ўжо стаў старшынёй у нас. Праўда, партейны быў заўсёды, ну а тут а якраз калгасы пачалі рабіць. І да нас у верамейкі прыязджаю паўнаважаны з раёна, як цяпер апомню, Жабацінскім зваўся. І чалавека з сабой на старшыню прывёз. Склікалі, канешне, сход вясковы, а мужыкі між тым маўчаць. Справа вядома новая. Гэты калгас, хто яго ведае, куды шыю сунеш, у які хамут. А тут аж пакуль усім няблага. І зямлі, дзякуй савецкай уладзе хапае, і жыўнасць розная ёсць, абы толькі здароўе не падводзіла. Словам, жыць і без калгаса можна. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.